านผู้ฟังที่รักลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมนิยายจากทศชาติชาดกในเรื่องมโหสถผู้มีปัญญาเหมือนมีขุมทรัพย์แต่ปัญญายิ่งใช้กลับยิ่งเพิ่มปัญญาหาได้จากการศึกษาผู้ที่มีการศึกษามากย่อมมีปัญญามากปัญญาสำคัญกว่าอาวุธแต่ปัญญาก็มีทั้งคุณและโทษเหมือนอาวุธอยู่ที่ว่าผู้ใช้จะมีปัญญาใช้มันอย่างไรเพื่ออะไรสร้างสรรค์หรือทำลายความเจริญหรือหายนะก็ขึ้นอยู่กับปัญญาของผู้ใช้ดังท่านจะได้รับฟังธรรมนิทานจากทศชาติชาดกในลำดับที่5เรื่องพระมโหสถอันเป็นพระชาติที่พระโพธิสัตว์เสด็จมาเกิดเพื่อบำเพ็ญปัญญาบารมี กาลสมัยหนึ่งทางด้านทิศตะวันออกของเมืองมิถิลาหาออกไปไม่ไกลนักมีชุมชนหนึ่งเรียกว่าปราจีนยวมัชคามตั้งอยู่มีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อสิริวัฒกะร่ำรวยจากการค้ามีข้าทาสบริวารมากมายต้องการสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นน่าจะมีความสุขไปทุกอย่างแต่กลับไม่เป็นฉะนั้นเพราะทำการค้าก็ต้องใช้สมองใช้ปัญญาจึงทำให้เศรษฐีมักมีอาการปวดหัวอยู่เป็นประจำถึงจะใช้เงินทองมากมายก็ตามที่ไหนมีหมอเก่งก็จ้างมารักษาจากการปวดหัวนับวันยิ่งกำเริบสร้างความทุกข์ทรมานให้กับเศรษฐียิ่งหนักจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งนางสมนาเทวีผู้เป็นภรรยาได้คลอดบุตรออกมาคนหนึ่งเป็นที่ตื่นตะลึงของวงศาคณาญาติเพราะเด็กคนนี้นอกจากจะมีหน้าและผิวพรรณดีผิดเด็กธรรมดาทั่วไปแล้วในมือข้างขวายังกำแท่งยาติดออกมาด้วยเศรษฐีเห็นดังนั้นจึงคิดว่านี่คงจะเป็นโอสถทิพย์ที่สวรรค์ประทานมาให้พร้อมกับบุตรกันแน่จึงนำเอาแท่งยานั้นไปฝนแล้วนำมาทาไว้ที่บริเวณหน้าผากซึ่งน่าอัศจรรย์ยิ่งนักอาการปวดหัวที่เศรษฐีเป็นมานานหลายปีก็พลันหายไปทันทีแล้วข่าวเรื่องลูกเศรษฐีกับโอสถวิเศษก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วชาวบ้านที่เป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายต่างก็มาขอยากันแน่นขนาดไม่เว้นแต่ละวันซึ่งเศรษฐีก็ใจดีฝนให้กินบ้างทาบ้างโรคต่างๆที่ชาวบ้านเป็นก็หายหมดและด้วยเหตุนี้เองทารกน้อยผู้เป็นเจ้าของโอสถวิเศษจึงได้รับการตั้งชื่อว่ามโหสถเด็กชายมโหสถเติบโตท่ามกลางความเอาใจใส่ของสิริวัฒกะและนางสมนาเทวีผู้เป็นพ่อและแม่จนเมื่ออายุได้7ขวบวันหนึ่งขณะที่กำลังเล่นสนุกสนานกับเพื่อนอยู่ที่ลานกว้างอยู่ๆก็เกิดฝนตกจนเปียกปอนกันไปหมดเลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าสร้างที่พักมีหลังคาไว้ตรงนี้สักหลังหนึ่งก็คงจะใช้ทั้งกันแดดและกันฝนจึงได้นำความคิดนี้ไปขออนุญาตท่านเศรษฐีผู้เป็นพ่อซึ่งท่านก็ตามใจลงทุนให้ในการก่อสร้างนั่นเองทุกคนก็ได้ประจักษ์ในความเป็นอัจฉริยะของเด็กน้อยผู้มีนามว่ามโหสถโดยเป็นผู้วางแบบแผนและควบคุมการก่อสร้างเองโดยสร้างเป็นศาลาอเนกประสงค์เพราะนอกจากจะมีห้องโถงใหญ่ที่ใช้เป็นหอประชุมหรือพักแดดพักฝนได้แล้วยังมีห้องสำหรับกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลอีก4ห้องบริเวณรอบๆศาลาปลูกสวนดอกไม้ขุดสระใหญ่และดูร่มรื่นยิ่งนักนับจากนั้นเด็กๆ ก็มีที่เล่นโดยไม่เปียกฝนผู้คนเดินทางผ่านมาก็ได้อาศัยพักผ่อนและได้อาบกินน้ำใสในสระเมื่อทราบว่าทั้งหมดนี้เป็นปัญญาของเด็กวัย7ขวบต่างก็พากันยกย่องนับถือใช่แต่เพียงเท่านั้น ต่อมาเมื่อชาวบ้านในละแวกนั้นเกิดข้อขัดแย้งต่างก็พากันมาให้เด็กชายโมโหสดเป็นผู้ตัดสินให้ศาลาหลังนี้ โมโหสดโมโหสด ผมอยู่นี่ครับคุณน้าเรียกผมทำไมล่ะครับ มโหสถเจ้าต้องช่วยตัดสินข้าด้วย นี่เด็กตัวแช่นี้นะเหรอเจ้าจะให้มาตัดสินเรื่องของเราหนา ท่านทั้งสองคนมีอะไรกันเหรอถึงได้จูงวัวมาหาผม มโหสถเจ้าต้องตัดสินให้ข้าชายคนเนี้ยขโมยวัวข้าไป นี่เจ้าเอาอะไรมาพูดนะวัวของเจ้าทำให้ไม่อยู่กับเจ้าอ่ะข้าน่ะจูงวัวของข้ามาดีๆอยู่ๆเจ้าก็มาตัววัวเป็นวัวของเจ้านี่เจ้ามีหลักฐานอะไรเจ้าเคยมีวัวมาก่อนกันเหรอ ก็วัวตัวเนี้ยข้าเพิ่งซื้อมาจากตลาดเมื่อเช้านี้ระหว่างกลับบ้านข้าปล่อยให้มันกินหญ้าแล้วข้าก็เผลอหลับไปพอตื่นขึ้นมาก็เห็นเจ้าจูงวัวไปนี่แหละ ที่จะมีพยานเห็นหรือว่าข้าจูงวัวของเจ้าไปนะฮะ ข้าไม่มีพยานหรอกแต่วัวตัวเนี้ยเป็นของข้า เอ้ยอ้างสองแดงแบบนี้ใครว่าอะไรอ่ะ เดี๋ยวก่อนท่านทั้งสองฟังข้าก่อนถ้าท่านตกลงกันไม่ได้ข้าจะช่วยตัดสินให ้เจ้านะนี่ถ้าเจ้าจะรู้ได้ยังไงอ่ะฮะว่าวัวตัวนี้เป็นของใครอ่ะฮะ ถ้าข้ามีวิธีพิสูจน์ท่านจะยอมรับคำตัดสินไหมล่ะ เอาสิถ้าเจ้าพิสูจน์ได้อ่ะ อย่างงั้นข้าขอถามท่านถ้าวัวตัวนี้เป็นของท่านเมื่อเช้าท่านให้มันกินอะไร เด็กคนนี้มันจะมาไม่ไหนกับเรานะวัวมันก็ต้องกินหญ้าสิถ้าเราถามทำไมสงสัยเจ้าเด็กมโหสถคงจะรู้ว่าวัวตัวนี้กินอะไรมาเป็นพิเศษกันแน่เลยหน่อยจะมาลองภูมิกับมืออาชีพอย่างเราไม่ได้ผลหรอกวัวข้านะนี่จะบอกให้เมื่อเช้านี้นะข้าให้วัวของข้านะมันกินถั่วกินงากินยาคูมาเป็นพิเศษด้วยนะเอา แล้วของท่านล่ะ ข้าเป็นคนจนไม่มีอะไรจะให้มันกินแต่จะปล่อยให้มันหายากินเองเท่านั้นน่ะ ถ้าเช่นนั้นข้าจะพิสูจน์ให้พวกท่านดูว่าวัวกินอะไร ไอ้หนูเจ้าจะพิสูจน์ได้ยังไงเพราะของที่วัวกินนะนะตอนนี้มันอยู่ในท้องหมดแล้วนอกจากเจ้าจะผ่าท้องวัวเท่านั้นซึ่งข้าก็คงจะไม่ยอมให้เจ้าผ่าหรอกนะ มันจะพูดได้ยังไง ต้อง พ ูด แค่นี้ที่พิสูจน ์ทำได้นะโมโหสดก็สั่งให้พวกเด็กๆที่เป็นเพื่อนเล่นไปเก็บใบไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีฤทธิ์ทำให้อาเจียนมาตำคั้นเอาน้ำให้วัวกินสักครู่หนึ่งวัวก็สำรอกออกมาเป็นหญ้าทั้งสิ้นไม่มีเมล็ดถั่วงาหรือหญ้าคูเลย ว่าไงท่านจะยอมรับคำตัดสินของข้าหรือไม ่คือว่าข้าเขาทำไมไม่มีผมว่าจับไปตรงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเลยดีไหมนี่นะ เอ าไว้ยังไงเอาท่านที่สองเอาไว้ยังไงจะพูดอะไรก็พูดไปนะท่านที่สอง ต้อง พ ู ด อะไรแบบนี ้ลุยไปเลยจีบไปพวกเรา สองตก แล้วคนสองตกแล้ว พ่อมโหสถพ่อมหาจำเริญท่านช่างดีต่อข้าเหลือเกิน ไม่เป็นไรหรอกวัวของท่านท่านย่อมมีสิทธิ์ได้คืนอยู่แล้วส่วนท่านบังอาจขโมยของผู้อื่น คือว่า ย่อมมีความผิดเห็นแก่ท่านที่ยอมสำนึกผิดยอมรับสารภาพจะยกโทษให้แต่คราวหน้าถ้าท่านทำอีกไม่รอดแน ่ไม่ได้แล้วขอบคุณนะที่เมตตา อุ้ยเด็กใหม่ก็ไม่รู้ฉลาดจังเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเลย เฮ้ยเดี๋ยวแน่นะนี่จะเอาล็อกของเขาไปไหนเอาล็อกของเขาคืนมาเอาคืนมา อะไรกันเนี่ยนี่เจ้าวิ่งตามเข้าไปทำไม เขาจะมาเอาล็อกของข้าคืนนะสิจะเอาล็อกของข้ามาทำไม อะไรนะเชื่อว่าเด็กเนี่ยเป็นลูกของเจ้าเหรอ ใช่เอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะ เจ้าจะบ้าหรือยังไงอ่ะนี่เป็นลูกของข้าอยู่ๆจะไม่บอกให้คืนให้เจ้าแม่คนไหนเขาจะยอมฮะ โถโถโถโถแม่คุณทูลหัวของแม่โอ้โหนิ่งเถอะนะลูกนะนี่คุณจะตกอกตกใจมากเลยสิก็แม่อุ้มลูกของแม่อยู่ดีๆจู่ๆก็มียายตีบ้าที่ไหนก็ไม่รู้มาตู่เอาทำเอาลูกตกอกตกใจหมดเลยโอ้นิ่งเถอะนะลูกนะนิ่งเถอะลูกโอ้ แม่ เนี่ย นะ เ ร ื่อง อะ ไรกันเหรออุ้ยพวกมโหสถมาก็ดีละช่วยตัดสินนิทีเถอะฉันเนี่ยคุ้มลูกมาดีๆจู่ๆหญิงบ้าคนนี้มาบอกว่าเป็นลูกของมันจะมาแย่งลูกไปจากฉันได้ไงดูสิดูมันทำข้าตายละเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นแต่นั้นมันลูกของเธอจริงๆไม่ใช่ลูกของยี่คนนั้นแน่นอนพ่อมโหสถช่วยฉันดูให้เถอะตายละขี้ตู่กลางนาขี้ตาทุกแกเจ้าเอาอะไรมาพูดว่าเป็นลูกของเจ้าลูกของเจ้าก็ต้องอยู่ในอ้อมกอดของเจ้าสิจะไม่อยู่ในอ้อมกอดของข้าได้ยังไง จริงจริงไหมลูกก็เข้าวางลูกไปบนศาลาแล้วลงไปล้างหน้าลิซ่าพอขึ้นมาก็เห็นเจ้ากำลังอุ้มลูกข้าหนีจะวางลูกทิ้งไว้เหรอนี่ท่านทั้งหลายรวมทั้งพวกมโหสถผู้ชายฉลาดด้วยฟังไว้นะหญิงคนนี้บอกว่าวางลูกทิ้งไว ้ มีแม่คนไหนที่จะวางลูกทิ้งไว้บ้างข้าไม่เคยวางลูกทิ้งไว้เลยจนบัดนี้ข้าก็ยังอุ้มอยู่นี่เห็นไหมที่เห็นมาขี้ตู่เลยไปไส้พ้นดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมโหสถตัดสินว่าเจ้าผิดเจ้าจะลำบากนะถ้าไม่รีบตู่เจ้าลูกของข้าจริงๆคืนเขามาเถอะนี่จอดจิบลากลูกเขาไปเลยนี่นี่ไม่ต้องมามานยาบีบน้ำตาไม่มีใครหลงกลใช่หรอกเอาล่ะท่านนาทั้งสองไม่ต้องเสียงกันแล้วยิ่งฟังก็ยิ่งงงแต่สิ่งไม่ถูกว่าเด็กคนนี้ควรจะเป็นลูกของใคร โธ่จะไปยากอะไรก็เห็นกันอยู่เด็กอยู่กับข้าก็ต้องเป็นลูกของข้าสิจริงไหม ข้าว่าท่านนะส่งเด็กมาให้ข้าก่อนดีกว่าข้ามีวิธีตัดสิน จะมีวิธีตัดสินเหรอจะทำยังไง ข้าจะอุ้มเด็กไว้ให้ท่านจับท่อนบนของร่างกายเด็กส่วนนะอีกท่านให้จับส่วนล่างของร่างกายเด็กพอข้าปล่อยมือท่านทั้งสองก็เล่นเด็กกันเอาเองก็แล้วกันข้าเชื่อว่าคนที่เป็นแม่แท้จริงต้องเล่นเด็กเอาจนได ้อะได้เลยข้าจะได้พิสูจน์ให้พวกท่านรู้ว่าข้านี่แหละแม่ตัวจริง ตามกติกาของมโหสถเมื่อมโหสถปล่อยมือหญิงทั้งสองต่างก็แย่งเด็กกันอย่างสุดชีวิตโดยลืมไปว่าร่างน้อยของทารกนั้นจะทนทานแรงดึงของหญิงทั้งสองได้อย่างไรเมื่อทนความเจ็บปวดไม่ไหวเด็กก็ร้องไห้จ้าขึ้นเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของเด็กยิ่งทำให้หญิงที่อุ้มเด็กมารีบดึงเด็กเป็นการใหญ่แต่อีกหญิงหนึ่งเมื่อได้ยินเสียงเด็กร้องดังขึ้นมาก็ตกใจปล่อยมือที่หญิงที่อุ้มเด็กมาแย่งเด็กออกไปได้และตัวเองก็ซุดตัวลงนั่ง ซบหน้ากับฝ่ามือร้องไห้ยังไม่อายใครจากนั้นมโหสถก็ได้ตัดสินคดีความต่างๆอีกมากมายแต่ละคดีมโหสถใช้ไหวพริบและปัญญาอันชาญฉลาดทำให้ผู้ทำผิดต้องยอมรับเพราะจำนนด้วยเหตุผลและหลักฐานทั้งสิ้นเหตุการณ์เหล่านี้หาได้รอดไปจากพระเนตรพระกันของพระเจ้าวิเทหราชกษัตริย์หนุ่มผู้ครองมิถิลานครไม ่ท่านอาจารย์คิดว่าเรื่องราวของเด็กชายมโหสถที่ข้าให้ราชบุรุษไปสืบแล้วมารายงานนั้นเป็นยังไง นับว่าเป็นเด็กที่ฉลาดปราดเปรื่องมากผิดไปเด็กธรรมดาสามัญทั่วไปพะยะค่ะ นั่นสิดูจากการใช้ไหวพริบในการตัดสินคดีความต่างๆแล้วเนี่ยข้าอยากจะส่งคนไปรับเด็กคนนี้มาชุบเลี้ยงไว้เป็นราชบัณฑิตน้อยประจำสำนักนะ คดีความเล็กน้อยเหล่านี้ใครก็ตัดสินได้หากถือเป็นเกณฑ์รับบัณฑิตอีกหน่อยในวังคงจะมีแต่บัณฑิตเต็มไปหมดเลยค่ะ ท่านหมายความว่า คนรอดูไปก่อนเปียก รอดูเหรอ เปียก ท่านจะให้เรารอไปถึงเมื่อไหร่กันล่ะแทนที่จะเป็นการรอทำไมเราไม่หาวิธีทดสอบเองเราควรจะหาวิธีทดสอบนะท่านอาจารย์ช่วยกันคิดหาวิธีด้วยสิ ทรงจำแก้วมณีที่พระอินทร์ประทานให้กับพระอัยการพระองค์ได้ไหมเพียะ อ๋อจำได้สิแก้วมณีนั้นมีรูเล็กๆสำหรับร้อยได้คดไปคดมาอยู่8คด บัดนี้ได้นั้นเปื่อยหลุดหมดแล้วและยังไม่มีผู้ใดสามารถร้อยเข้าไปได ้ก็ส่งไปให้มโหสถร้อยสิพิจารณาแต่ในคนที่มีปัญญาเหนือผู้อื่นจริงต้องร้อยได้ จริงของ ขอเดชะแก้วมณีที่นำไปให้มโหสถร้อยได้เสร็จเรียบร้อยแล้วพยาค่ะจะโปรดทอดพระเนตร ฮะเสร็จแล้วหรือนี่อะไรกันเขาร้อยได้ยังไงเนี่ย มโหสถใช้ได้ผูกกับมดแล้วจับใส่เข้าด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งใช้น้ำผึ้งทาล่อไว้มดไม่ได้กลิ่นน้ำผึ้งก็เดินตามกลิ่นไปทะลุอีกด้านหนึ่งพร้อมทั้งลากได้จะด้วยเพียกค่ะ เก่งมากนึกไม่ถึงจริงๆว่าเด็กตัวแค่นี้จะคิดวิธีเช่นนี้ออกมาได้อย่างนี้คงจะส่งคนไปรับเข้ามาอยู่ในวังได้แล้วสินะท่านอาจารย์เสนกะ คือว่ายังก่อนแล้วพยัก ทำไมล่ะก็แก้วดวงนี้แม้แต่พวกท่านอาจารย์ทั้งสี่นี่ก็ยังหาวิธีร้อยไม่ได้จนขนาดนี้ท่านยังไม่ยอมรับมโหสถอีกเหรอ ได้ประโคสสะบาทที่ตรัสมาแล้วจริงอยู่แต่ถ้ามโหสถแก้ปัญหาอีกข้อหนึ่งนะข้าพระองค์ซึ่งเป็นอาจารย์และก็บัณฑิตทั้งสี่ก็จะยอมรับเพียง อ๋อก็ได้คราวนี้ท่านจะลองด้วยวิธีไหนล่ะ เจ้าเอ้ยฟ้าส่งข้ามาเกิดแล้วจะได้ไปส่งมโหสถก็ด้วยถ้าเราขืนปล่อยให้เจ้าเด็กมันเข้าวังมันพวกเราหวังตกกระป๋องได้ไงไม่ได้นะต้องหาวิธีทดสอบด้วยการตั้งปัญหาที่มันไม่มีทางจะทำได้ได้โปรดเพียค่ะทำมโหสถผ่านการทดสอบครั้งนี้ไปได้ก็ไม่มีอะไรจะคัดค้านแล้วเพียค่ะ เอาเถอะท่านคิดจะทดสอบอย่างไรก็จัดการไปเลย ครั้งนี้จะให้มโหสถหุงข้าวประกอบด้วยองค์8คือ 1. ห้ามใช้ข้าวสาร 2. ห้ามใช้น้ำ 3. ห้ามใช้หม้อ 4. ห้ามใช้เตา 5. ห้ามใช้ไฟ 6. ห้ามใช้ปืน 7. ห้ามใช้ชายหรือหญิงยกมา 8. ห้ามส่งมาตามทาง นี่ท่านเรื่องแบบนี้ใครจะไปทำได ้ ถ้าทำแบบนี้หมายความว่ายังไง ได้โปรดพระยาค่ะข้าพระองค์เพียงแต่ต้องการจะทราบว่ามโหสถจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรเท่านั้นเพราะการเจรับบัณฑิตเข้าประจำราชสำนักนั้นจะต้องให้แน่ใจว่าเก่งจริงๆพระยาค่ะ จริงของข้าก็ดีเหมือนกัน เมื่อพระราชโอการในเรื่องนี้ของพระเจ้าวิเทหราชมาถึงบ้านของมโหสถสิริวัฒกะเศรษฐีและนางสมนาเทวีก็ต่างตกใจด้วยเกรงพระอาญาแต่มโหสถกลับไม่รู้สึกอะไรสั่งให้บ่าวไพร่นำปลายข้าวมาหุงด้วยน้ำค้างเอาใส่กระบอกไม้ไผ่มาวางไว้บนใบไม้แห้งนำแก้วและทองเหลืองมาสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ส่องไปยังใบไม้ไม่ช้าไฟก็ลุกขึ้นจนทำให้ข้าวในกระบอกไม่ไผ่สุกเมื่อเสร็จแล้วฝ้ายกระเทยซึ่งถือว่าเป็นหญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่เชิงนำข้าวที่หลามสุกในกระบอกไม้วิธีการหุงในหม้อกับเตาไฟธรรมดาเดินลัดเลาะไปตามสุมทุ่มพุ่มไม้ที่ไม่ใช่ทางเดินปกติไปส่งในวังพระเจ้าวิเทหราชทรงพอพระทัยมากจึงสั่งให้ราชบุรุษไปรับตัวเด็กชายมโหสถพร้อมสหายและบริวารเข้ามาอยู่ในวังเป็นบัณฑิตรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาททันทีท่ามกลางความริษยาของเหล่าบัณฑิตผู้ใหญ่ทั้งสี่ที่มีเสนกะเป็นผู้นำแต่ก็สามารถรับราชการสนองพระเดชพระคุณแก้ปัญหาต่างๆให้กับพระเจ้าวิเทหราชได้ดีกว่าบัณฑิตทั้งสี่เป็นอันมากจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชไม่เสด็จประพาสป่าพบหญิงงามชื่อนางอุทุมพรทรงพอพระทัยจึงนำมาชุบเลี้ยงไว้จนมเหสีภายหลังทรงทราบว่านางแต่งงานมาแล้วก็ทรงกริ้วจะประหารดีที่มโหสถได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้ทันพระเจ้าวิเทหราชทรงเข้าพระทัย แต่งตั้งให้นางอุทุมพรเป็นมเหสีพระนางอุทุมพรทรงโปรดมโหสถมากขอเป็นน้องชายให้เข้านอกออกในได้และประทานรางวัลให้มโหสถเป็นจำนวนมากทำให้เป็นที่ริษยาของบัณฑิตทั้งสี่ยิ่งขึ้นคอยหาอุบายการแกล้งมโหสถตลอดเวลาแต่ด้วยปัญญาบารมีมโหสถก้าวตัวรอดได้ทุกครั้งได้พบสาวงามนางหนึ่งซึ่งเป็นบุตรสาวของผู้ดีตกยากชื่ออมรรู้สึกถูกใจจึงได้ปลอมตัวเป็นช่างชุนผ้าเข้าไปขออาศัยบ้านของนางอยู่เพื่อทดสอบสติปัญญาพบว่านางเป็นหญิงที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดจึงได้รับนางมาอยู่ด้วยพระเจ้าวิเทหราชทรงโปรดให้จัดพิธีสมรสขึ้นอย่างสมเกียรติยิ่งนานวันทั้งมโหสถและนางอมรผู้เป็นภรรยาก็เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าวิเทหราชยิ่งขึ้นบัณฑิตทั้งสี่ทนความอิจฉาไม่ไหวคิดการแกล้งให้มโหสถถูกลงโทษประหารโดยขโมยพระราชทรัพย์สำคัญของพระราชาไปซ่อนไว้ในบ้านของมโหสถแล้วแกล้งให้คนไปค้นพระเจ้าวิเทหราชส่งกริ้วมโหสถเป็นอันมากสั่งให้คนไปจับตัวมโหสถมาลงโทษโดยไม่ไต่สวนพระนางอุทุมพรทรงทราบเรื่องจึงรีบสั่งให้คนสนิทแอบไปบอกมโหสถเพื่อให้หลบราชภัยมโหสถจึงปลอมตัวแอบไปเป็นช่างทำหม้อซ่อนตัวอยู่เมื่อกำจัดมโหสถไปได้บัณฑิตทั้งสี่เห็นนางอมรอยู่คนเดียวทั้งยังสาวและสวยมีเสน่ห์ตาก็วางแผนเข้ามาลวนลามนางอมรได้ใช้ปัญญาเอาตัวรอดและตอบโต้จนบัณฑิตทั้งสี่ได้รับความอับอายขายหน้าไม่กล้าเข้ามาต่อแย้อีกเลยนอกจากนั้นนางยังได้นำหลักฐานต่างๆที่มโหสถถูกบัณฑิตทั้งสี่แกล้งไปให้พระเจ้าวิเทหราชดูแต่เขาไม่ทรงจัดการอย่างไรร้อนถึงพระอินทร์ต้องมาปรากฏตัวเข้าฝันถามปัญหาพระเจ้าวิเทหราชสี่ข้อแล้วขู่ว่าถ้าตอบไม่ได้ภายใน7วันต้องตายแน่ๆพระเจ้าวิเทหราชทรงตกพระทัยมากรุ่งขึ้นรีบเรียกให้บริษัทสีมาเข้าเฝ้าทันที อาจารย์ท่านช่วยแก้ปัญหาให้เราด้วยเถอะเรามีปัญหาสำคัญที่แก้ไม่ตกอยู่สี่ข ้ อ ได้โปรดบอกมาเถิดพี่ค่ะไม่ว่าปัญหาอันใดรู้ไม่เกินความสามารถของพวกกระหม่อมทั้งสี่คนไปได้หรอ ข้อหนึ่งมีว่าผู้ที่ตบตีผู้อื่นด้วยมือด้วยเท้าตบปากผู้อื่นผู้นั้นยิ่งเป็นที่รักของผู้ถูกตีคือใครข้อ2ผู้ที่ด่าว่าผู้อื่นแต่ไม่อยากให้เขาเป็นไปตามนั้นและคนที่ถูกด่าเป็นคนที่รักของคนด่าคนผู้นั้นคือใครข้อ3ผู้ที่โกหกกันพูดจาไม่เป็นความจริงแต่คนที่โกหกนั่นแหละกลับเป็นที่รักของกันและกันคนผู้นั้นคือใครข้อ4ผู้ที่ไม่เอาข้าวปลาอาหารสิ่งของและผ้าผ่อนเงินทองแต่ผู้นั้นกลับเป็นที่ชอบใจของเจ้าของทรัพย์สินเหล่านั้นผู้นั้นคือใครไม่ทราบปัญหาทั้ง4ข้อนี้ท่านอาจารย์จะตอบว่าอย่างไร คือใครอ่ะคือว่าปัญหานี้นี่ท่านช่วยคิดหน่อยสิ แม่ปัญหานี่เห็นทีจะเกินความสามารถของข้าท่านเป็นหัวหน้าก็ตอบไปสิ ว่าไรล่ะพวกท่านไม่มีใครตอบได้เลยนี ่แต่โปรดนี่ค่ะปัญหานี้มีความสำคัญต่อพระองค์มากขอเวลาให้พวกกระหม่อมได้ไตร่ตรองคำตอบให้รอบคอบสักคืนสองคืนเถิด ในที่สุดบัณฑิตทั้งสี่ก็ไม่สามารถตอบปัญหานั้นได้สร้างความกลัดกลุ้มพระทัยให้แก่พระเจ้าวิเทหราชจริงนะพระนางอุทุมพรมเหสีจึงแนะนำว่าน่าจะตามตัวมโหสถมาช่วยแก้ปัญหานี้จึงรับสั่งให้ออกค้นหามโหสถพร้อมพระราชทานอภัยโทษมโหสถเมื่อทราบข่าวก็รีบเข้ามาเฝ้าทันที ปัญหาแค่นี้เหรอง่ายจะตายไป มโหสถ จ้าอย่าเห็นเป็นเรื่องเล่นๆปัญหานี้มันหมายถึงความเป็นความตายของข้าทีเดียวนะ ถ้าอย่างนั้นพระองค์ก็ส่งนัดพระอินทร์มาเลยข้าพุทธเจ้าจะตอบปัญหาเดี๋ยวนี้แหละปัญหาข้อที่หนึ่งที่ว่าผู้ที่ตบตีผู้อื่นแต่ผู้ถูกตบตีกลับรับผู้ตีนั้นได้แก่เด็กน้อยกับมารดาเพียค่ะทารกน้อยแม้จะหยิกทึ้งทั้งถีบทั้งกัดหรือตบตีมารดาอย่างไรมารดาก็กลับรักเด็กนั้นมากยิ่งขึ้น ดีมากคำตอบของท่านถูกต้องแล้ว ข้อที่สองที่ว่าผู้ที่ด่าผู้อื่นแต่ใจไม่คิดร้ายตามคำด่าและผู้ถูกด่าก็เป็นที่รักของผู้ด่าก็คือมารดาและบุตรพระเจ้าค่ะเหตุผลคือเมื่อเวลาบุตรขัดใจมารดาจะด่าว่าแต่ใจนั้นไม่ได้คิดร้ายไปด้วยเลยด้วยความรักของมารดาต้องการให้ลูกได้ดีดั่งใจจึงต้องด่าว่าต่างๆนานา ดีแล้วคำตอบของท่านถูกต้องอีกแล้ว ข้อที่สามที่ว่าพูดจาโกหกกันต่างฝ่ายต่างก็รู้ว่าโกหกกันนอกจากจะไม่โกรธกันแล้วกลับเป็นที่รักของกันและกันยิ่งขึ้นนั้นคือคู่สามีภรรยาพูดหยอกเย้ากันด้วยคำพูดที่เสกสรรปั้นแต่งในที่ระโหฐานถึงแม้จะรู้ว่าที่ฝ่ายตรงข้ามพูดนั้นไม่จริงแต่กลับเพิ่มความรักยิ่งขึ้นพระเจ้าค่ะ ถูกแล้วมโหสถคำตอบของท่านถูกต้อง ข้อที่สี่ผู้ที่เอาทรัพย์สินของผู้อื่นไปแต่กลับเป็นที่รักและเคารพของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินคนผู้นั้นคือสมณชีพราหมณ์นักบวชคนเหล่านี้รับไปมากเพียงใดผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินก็ยิ่งปลื้มใจเท่านั้น เก่งมากคำตอบของท่านถูกต้องเช่นเคยมโหสถปัญญาของท่านนั้นเป็นเลิศแท ้แม่ดูท่านตอบได้ง่ายดายซะจริงนะปัญหาเหล่านี้นะข้าคิดแทบตายคิดไม่ออก น่าเสียดายท่านมีของมีค่าแต่กลับมองไม่เห็นคุณค่าคราวนี้นับว่าท่านยังโชคดีที่มโหสถยังไม่ตายเพราะอาญาท่าน เมื่อมโหสถกลับมาไปที่ทรงโปรดของพระเจ้าวิเทหราชอีกครั้งบัณฑิตทั้งสี่ก็ยิ่งเพิ่มจากความริษยาเป็นอาฆาตเป็นผู้มีปัญญาแทนที่จะใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์กลับใช้ปัญญาในทางที่ผิดคิดร้ายต่อผู้อื่นคราวนี้ร่วมกันวางแผนยุยงให้หลงเชื่อว่ามโหสถคิดกบฏต้องกำจัดเสียแต่มโหสถไว้ทันเอาตัวรอดได้อีกครั้งและยังได้รู้ความลับของบัณฑิตทั้งสี่ที่ทำความผิดไว้ถึงขั้นประหารจึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลต่อพระเจ้าวิเทหราชเพื่อสอบสวนจนบัณฑิตทั้งสี่ยอมรับความจริงจึงรับสั่งให้ไปประหารด้วยเป็นคนที่มีจิตเมตตาไม่คิดพยาบาทมโหสถได้ขอพระราชทานอภัยโทษประหารพระองค์จึงมอบบัณฑิตทั้งสี่ให้เป็นทาสของมโหสถเพื่อเป็นการลงโทษจากนั้นมโหสถก็ให้บัณฑิตทั้งสี่ซึ่งบัดนี้สำนึกผิดกลับตัวกลับใจช่วยกันบริหารบ้านเมืองด้วยความสงบสุขเรื่อยมาแม้หวังตั้งสงบจงเรียมรบให้พร้อมสรรเมื่อกิจการบ้านเมืองเรียบร้อยมโหสถก็เตรียมไร่พลฝึกซ้อมเพื่อป้องกันข้าศึกซ่อมแซมป้อมคูประตูหอรบขุดลอกคูคลองหนองน้ำสะสมเสบียงอาหารตั้งหน่วยสอดแนมหาข่าวจากเมืองต่างๆไม่ช้ามโหสถก็ได้ข่าวว่าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตแห่งเมืองอุตรปัญจาละกำลังยกทัพไปล้อมเมืองต่างๆเพื่อให้สามีทัดต่อพระองค์จนกระทั่งยึดของเมืองใหญ่น้อยได้ถึง101พระนครแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอพระทัยด้วยที่ปรึกษาจอมเจ้าเล่ห์ผู้มีนามว่าเกวัฏได้กราบทูลว่าข้าพระองค์ต้องการเป็นใหญ่ในแผ่นดินอย่างแท้จริงก็ต้องวางแผนสังหารกษัตริย์ผู้เป็นเจ้าเมืองทั้งหมด เสียในคราวเดียวกันด้วยการเชิญเจ้าเมืองทั้งหมดมาในงานเลี้ยงแล้ววางยาพิษซึ่งพระเจ้าจุลนีก็เห็นด้วยแต่ความลับนี้ทราบไปถึงมโหสถจึงวางแผนขัดขวางทำให้การวางยาพิษสังหารไม่สำเร็จสร้างความแค้นเคืองให้กับเกวัฏและกษัตริย์จุลนียิ่งนัก เจ็บใจนะกับมโหสถมันกล้าดีอย่างไรถึงได้มาทำลายแผนการของข้า วางใจเถิดพะยะแผนนี้ต้องชำระแน่ต้องมโหสถจะรู้จักข้าน้อยเกินไปซะแล้ว แล้วเจ้าพี่จะทำยังไงฮะ ข้าพระองค์จะเทนไฟผลทั้ง101หัวเมืองไปล้อมกรุงมิถิลาไว้เมืองแค่นี้ไม่ต้องถึงกับออกแรงรบหรอกพะยะค่ะแค่ล้อมมันไว้เฉยๆ3เดือนมันก็อดตายแล้ว โอ้ตายแล้วนี่เราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยข้าสุดมากกว่าเหลือเกินเราจะสู้ไหวเหรอ พระเจ้าเป็นห่วงพี่ชะค่ะข้าพระองค์เตรียมการไว้พร้อมแล้ว ท่านคิดรับมือข้าสึกด้วยวิธีไหน ก็ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจัดให้มีมหรสพรื่นเริงทุกคืนตามปกติ แล้วถ้าเกิดข้าสึกบุกเข้ามาล่ะ ข้าพระองค์เตรียมการป้องกันไว้อย่างแข็งแรงแล้วป้อมกำแพงและหอรบสร้างและเตรียมการไว้เป็นพิเศษเพียงข้าสึกบุกเข้ามาก็จะโดนธนูไฟและก้อนหินยิงใส่หนีกระเจิดกระเจิงแน่พระยาค่ะ ดูเหมือนเมืองมิถิลาจะไม่กลัวเราไม่ต้องงานยังจับมโหสถเล่นกันทุกคืนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่งทหารเพื่อโจมตีก็ถูกตอบโต้จะต้องถอยร่นแบบนี้เราจะมีวิธีชนะจับมโหสถได้ยังไง ไม่ยากหรอกพี่ข้าเราจะใช้แผนปิดกั้นท่าน้ำที่ไหลเข้าเมืองทุกแห่งไม่เกิน3เดือนพวกมัน เดือดร้อนละสิมีมันปิดทางน้ำของเราแล้วจะทำยังไงดีล่ะ ข้าพระองค์ให้ทหารทำรางน้ำด้วยไม้ไผ่พาดกำแพงเมืองทั้งสี่ทิศแล้วช่วยกันตักน้ำในสระใหญ่ที่เตรียมไว้สร้างรางให้ไหลออกนอกกำแพงเมืองตลอดทั้งวันเท่านี้ก็สิ้นเรื่อง นี่มโหสถเจ้ากำลังจะทำอะไรของเจ้านะเราถูกตักน้ำแต่เจ้ากลับจะนำน้ำที่กักตุนไว้ไปเททิ้งนอกกำแพงเมืองอย่างนั้นเหรอเนี่ยท่านเสียสติไปหรือเปล่า ได้โปรดประทานอภัยข้าพระองค์คิดว่ามีวิธีนี้วิธีเดียวที่จะชนะข้าศึกได ้เฮ้ยหลานชายแต่ว่าเจ้าต้องรับผิดชอบในการกระทำครั้งนี้นะ ได้โปรดพระยาค่ะรู้สึกว่าในเมืองจะมีน้ำเหลือเฟือจนกระทั่งต้องเผื่อแผ่ออกไปข้างนอกนี่ทหารของเรายังไม่อาศัยน้ำที่ไหลมาจากรางไม้ไผ่ในเมืองมากินมาใช้เลยพระยาค่ะ เมื่อกักน้ำไม่ได้ผลท่านคิดว่าเราควรจะทำยังไงต่อฮะ งั้นก็ต้องล้อมไว้ไม่ให้ขนเข้าออกไม่ช้ามันก็อดอาหารมันก็ต้องยอมแพ้เองนั่นแหละได้ปลอดเถอะตำรวจกองสอดแนมของเรารายงานมาว่าเมืองมิถิลาเห็นท่าจะไม่อดซะแล้วล่ะพะยะค่ะเพราะแม้แต่ตามกำแพงเมืองก็ยังเห็นปลูกข้าวขึ้นเต็มไปหมดเลยแถมยังนำเสบียงข้างในนี่ออกมาแจกจ่ายคนนอกกำแพงซะอีกแล้วเมียค่ะ นั่นสิเห็นทีจะไม่ได้ผลซะแล้วอีกอย่างเสบียงพวกเราก็ร้อยหรอคือลองต่อไปแทนที่พวกมันจะอดกลายเป็นพวกเรานั่นแหละจะอดนี่ก็ล้อมานานไพ่ผลพวกเราก็เริ่มกิดโรยเขาว่าถอยทัพกลับไปก่อนไม่ดีกว่าแล้วนะนายดีสุดแล้วก็ต้องถอยทัพกลับเข้าเมืองขายหน้านะร้อยเอ็ดหัวเมืองเรายึดได้ง่ายได้แต่กับมิถิลาเราทุ่มเทความสามารถไปอย่างเต็มที่รับยึดไม่ได ้นั่นเป็นเพราะมิถิลามีมโหสถบัณฑิตจอมปัญญาอยู่พยาค่ะ ไม่ว่ามันจะเก่งแค่ไหนคราวนี้มันต้องหลงกลเราแน ่คราวนี้ท่านมีแผนได้หรือท่านเกวัฏ ขอเดชะพระอาญามีผลกล่าวพระองค์ทรงมีพระธิดาเลอโฉมเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทุกแคว้นเราทำแกล้งไปขอญาติดีจะเริ่มสัมพันธ์ทำไมตรีกับมิถิลาโดยบอกจะยกพระราชธิดาให้ขอวิเทหราชยกขบวนมาเสกสมรส เราก็จับตัวไว้เท่านี้มิถิลาก็ต้องตกมาเป็นของเรา ข้าพระองค์คิดว่านี่น่าจะเป็นกลลวงของเกวัตจอนซู่เล่ขอทรงใคร่ครวญด้วย มันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนี่นะครั้งนี้ดูท่าทางเขาคงจริงใจอีกอย่างหนึ่งที่ผ่านมาเขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถจะเอาชนะเราได้ถ้าคิดจะอยู่ร่วมกันมันก็ต้องผูกมิตรกันเท่านั้นดูท่าท่านจะระแวงมากเกินไปละมั้งนี่หรือถ้าเขาผิดร้ายนี่จะยอมยกลูกสาวแสนสวยให้กับเรา ถ้าเช่นนั้นข้าพระองค์จะเตรียมการเกี่ยวกับพระราชพิธีนี้เองพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระองค์ยิ่งนักพระสั่งให้ข้าพระพุทธเจ้ามาเตรียมการให้สมพระเกียรติพระเจ้าค่ะ ดีท่านจะเตรียมการยังไง ฮะทรงโปรดให้สร้างพระราชวังสำหรับพิธีหนึ่งหลังที่ริมแม่น้ำนอกกำแพงเมืองพระเจ้าค่ะ งั้นจะใช้เวลาสร้างนานสักเท่าไหร่ฮะ ประมาณ4 เดือนก็คงเสร็จพระเจ้าค่ะกระหม่อมจะระดมคนงานสร้างทั้งวันทั้งคืนเลย อะไรกันแค่สถานที่ทำพิธีทำไมต้องใช้เวลาสร้างนานขนาดนั้นด้วยเหรอฮะ ทั้งนี้เพื่อให้สมพระเกียรติของพระองค์ทรงรับสั่งมาว่าจะต้องตกแต่งภายในให้วิจิตรบรรจงเป็นพิเศษพระเจ้า ค่ะก็ได้ข้าจะรอโทษนี้จะเป็นที่ฝังศพของพวกเจ้า และกำหนดวันอภิเษกก็มาถึงพระเจ้าวิเทหราชยกขบวนขันหมากมาใหญ่โตสมพระเกียรติเมื่อเข้าไปในวังพระราชพิธีริมแม่น้ำก็ปรากฏว่าทหารของพระเจ้าจุลนีเข้ามาล้อมวังและจับตัวของพระเจ้าวิเทหรา ชท่านคงนึกไม่ถึงว่าจะมีวันนี้ใช่ไหม นี่ท่านหมายความว่าที่แท้ทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนการของท่านนะ นี่ต้องยกให้เป็นความสามารถของเกวัตที่สามารถหลอกท่านและมโหสถได้สำเร็จ พระองค์ทรงยกย่องขึ้นไปนี่เป็นแผนการง่ายๆไม่นึกว่าบัณฑิตผู้มีปัญญาเป็นเลิศจะมาหลงกลกับแผนง่ายๆเช่นนี ้ท่านอย่าเพิ่งดีใจไปเลยแผนง่ายๆอย่างนี้ใครก็รู ้มโหสถถ้าท่านรู้แล้วยายต้องพาตัวมาติดกับข้าด้วยแล้ว ไม่ว่าเจ้าจะรู้หรือไม่รู้นะแต่วันนี้แล้วเดี๋ยวนี้เจ้าทั้งสองต้องตายในน้ำมือของข้า ท่านไม่กล้าหรอ เจ้าทั้งสองและนายของเจ้าอยู่ในน้ำมือของข้าแล้วนี่มีสิ่งใดที่ข้ายังไม่กล้ากันเลย พระบัดนี้พระมเหสีพระราชโอรสพระราชธิดาของท่านล้วนอยู่ในกำมือของข้าแล้วเช่นเดียวกันสิ เจ้ามโหสถเอ้ยถ้าคิดว่ามันจะนครเป็นอะไรฮะใครคิดเข้าก็เข้าคิดออกก็ออกได้ตามสบายกันเนี่ยยิ่งพระราชวังชั้นในอย่าว่าแต่คนแปลกหน้าเลยแม้แมลงมีพิษสักตัวก็ยากจะฝ่าด่านคุ้มการที่เข้มแข็งเข้าไปได้ เจ้าคิดจะถ่วงเวลาเหรอมโหสถตายแล้วปัญญาของเจ้าก็มีแค่นี้เองน่ะเหรอ ถ้าไม่เชื่อท่านก็ส่งคนไปดูสิว่าที่ข้าพูดจริงหรือไม ่ตอนนี้ท่านพระบาทพวกองค์ครับคนจนทั่วแล้วไม่พบแม้แต่เงาของพระราชโอรสพระราชธิดาและพระมเหสีเลยพะยะค่ะ ฮะโอ้สุดที่เจ้าทำอะไรกับพวกเขาฮะ โปรดวางพระทัยทุกพระองค์ปลอดภัยและสบายดีตราบเท่าที่เจ้าเหนือหัวของเรา และเรายังปลอดภัย สนแน่มากแต่จะยังไง นั่นก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินพระทัยของพระองค์แล้วพระเยซูค่ะ เห็นว่าฉันคิดว่าเราควรจะทำยังไง เพื่อเป็นการรักษาชีวิตและความปลอดภัยของทุกพระองค์เราไม่มีทางเลือกไปแล้วพระเยซูค่ะ ก็ได้มโหสถท่านปล่อยครอบครัวของเราจะปล่อยพวกท่านกลับไป แต่ที่เจ้าเหนือหัวของเรามาในวันนี้ก็เพื่อเสกสมรสกับธิดาของท่าน จิตเจ้ามังอาจนะใครไม่ได้เตรียมการเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยจะแต่งได้ยังไงเล่า แต่ข้าเตรียมการสำหรับเรื่องนี้ไว้เสร็จแล้วถ้าท่านไม่ปฏิเสธเชิญเสด็จตามเข้ามา อย่าได้หวัดเยอะข้าอยากจะรู้ว่าเจ้าใช้วิธีไหนถึงไปจับตัวพวกเข้ามาได้โดยที่ทหารองค์ราชของข้าไม่มีใครรู ้ที่ข้าพระองค์อ้างว่าต้องใช้เวลาตกแต่งภายในให้วิจิตรบรรจงนั้นความจริงได้ใช้เวลาเหล่านั้นเพื่อขุดอุโมงค์จากตรงนี้ไปโผล่ภายในห้องบรรทมของมเหสีท่านอยากเห็นอุโมงค์ไหมล่ะว่าไปโผล่ในวังท่านได้อย่างไรสนใจก็ตามมาสิจะพาไปดูเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ แล้วทั้งพระเจ้าจุลนีและเกวัฏก็ตามมโหสถไปชมอุโมงค์จนทั่วพระเจ้าจุลนีทึ่งในความสามารถและปัญญาของมโหสถมากจึงชวนให้มารับราชการอยู่ด้วยโดยหักหลังพระเจ้าวิเทหราชมโหสถโกรธมากจึงชักดาบออกมากวัดแกว่งไม้จะฆ่า ข้ามาชิงนกสองหัวฆ่าหลายเจ้าเมาหลายนายถ้าพูดเช่นนี้เหมือนมีน้ำใจกัน ขอขอบพระ ค ุณข้ายอมเจ้าแล้ว เปล่งคำสมานออกมาว่าจะไม่คิดร้ายหรือลุกรานมิถิลาอีก ก็ได้เราจะสมานเราจะไม่คิดร้ายไม่ลุกรานมิถิลาอีกแล้ว ดีละถ้าอย่างนั้นเรากลับไปยังท้องพระโรงจะพิธีเสกสมรสธิดาของท่านกับเจ้าเหนือหัวของเราเถอะ ภายหลังพิธีเสกสมรสราชวงศ์แห่งมิถิลาและปัญจาลนครพอเป็นท้องแผ่นเดียวกันต่างไปมาหาสู่กันชั้นญาติสนิทไม่มีเรื่องรบราฆ่าฟันกันอีกต่อไปประชาชนทั้งสองแผ่นดินต่างก็ทำมาหากินกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมโหสถนั้นภายหลังก็ได้รับราชการสนองพระคุณทั้งสองแผ่นดินได้ใช้ปัญญาสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองทั้งสองเจริญรุ่งเรืองจนไปที่กล่าวขานกันถึงปัญญาบารมีของมโหสถกันทั่วหน้าทุกคนต่างก็เรียกขานมโหสถว่ามโหสถบัณฑิตกราบจนสิ้นอายุขัยและนี่คือเรื่องราวโดยย่อของมโหสถบัณฑิตพระโพธิสัตว์ชาติที่ 5ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า